Most így egy nap távlatából az a könyv kicsit lehangoló. Mert ha csak külső szemmel így alig ismered a youtubereket, akkor a könyv alapján olyan a videózás, mintha csak a pénzről és a bizniszről szólna. Közben valahol én azt hittem, hogy ez egy, valahol egy hobbi, egy ilyen kifejezés módja az embernek, egy, sokunknak egy ilyen menekülés, egy kifejezés, hogy hát, csak az illúzió megvan, hogy bármi olyat alkotunk, ami egy kicsit is hatást kelt az emberekben, vagy megváltoztat dolgokat, de a könyv alapján inkább az az érzés jönne, hogy hogy lehet mégis minden képkockát monetizálni, hogy lehet minden képkockát lefordítani bizonyos haszonra. Ahol a néző és a néző ideje nem más, mint egy eszköz arra, hogy minél több pénzt, státuszt és hírnevet lehessen generálni. De menjünk tovább, mert ez lehet, hogy csak a könyv alapján az elég mélységes csalódásom. Megnézzük a tartalmakat, hogy vajon mennyire feltűnő ez a hozzáállás a videókban, vagy egyáltalán félreértettem a könyvet, és igazából sokkal tartalmasabb lett a Dezső Bence csatornája, hisz azt ígérte. De nézzük meg, Dezső Bence csatornája mi történt az elmúlt 3 hónap. Nem fogok mindent megnézni, mindenki majd megnézi magának, ha meg akarná, de így belenézek a videókba. Már nem vagyok ugyanaz videót, már megnéztem egyszer, de most megnézem újra. Mert itt indult a változás, és ezt tényleg sokan meg is nézték. De ezt most nem fogom annyiszor megállítani, mert már láttam. De végén elmondom. Szóval itt vagyunk egy újabb nappal, és megyünk győrbe. Felfrissítem az emlékezetem. Meg kell tanulni, hogyan kell az utálatot, meg az utálkozást elviselni. Jó reggelt! Megint az utálkozás. Kívánok! Tanítani nem szeretnék a videóimmal, tehát nagyon sok felnőtt szokott belekötni. Hoppa, ott voltam én is, várj. Tanítani nem szeretnék a videóimmal, tehát nagyon sok... Nem ezen az eseményen voltam operat? Hol vagyok? De jó lenne, hogy szerepelnék ebben a Dezső Bence videóban. Szerintem lehet, hogy ez egy másik esemény volt. Lehet, az én vagyok? Az ott én vagyok? Ott a bal a kamerával? Nézzük? Nem. Sok fel... Vagy az én vagyok? Lehet, hogy az én vagyok. Állapítsátok már meg, hogy az én vagyok-e. Nekem ilyesmi a mikrofonom. Ennyi! Szerepeltem Dezső Bence videóban! Most boldog vagyok, hogy szerepeltem egy Dezső Bence videóban. Ez azért megtisztelés. Started from the bottom, now we're here. Most nézem, hogy megint feltörték a csatornádat. Gyere be légy szíves gyorsan, mert valamit kell kezdenünk. Egy videó sincs már fönt. Gyere! Én már régen is ott voltam mindig a háttérben. Figyeltem. Szívtam magamba a tudást, hogy egyszer csak felrobbaljon a fókuszcsoport. Ő a menedzser csávó? Az a Bálint, akitől idézett egy csomót a könyvben? Szerintem ő az. Amúgy ez gyönyörű ez a felvétel itt, ezt nagyon tetszik, ez az egyik legjobb snitt ebben, ezt nagyon elpöpecül eltaláltak, ez tényleg nagyon szép. Meg itt a kinti felvételek, ez nagyon jók. Jó öreg éhelyt. Átalakítom. Nem olyan könnyű az amúgy itt tartani, szóval. Legalábbis úgy érzem, hogy örökös körforgásban vagyok benne, hogy nem... Szép. Szép felvétel, tényleg kurva jó felvétel. Én is imádom Budapestet, imádom a hidakat éjszaka. Olyan szép fények vannak. Ami egy finomság ebben a videóban is tök jó, az a sound design. Szóval itt kb. Semmi hang nincs, amit helyszínen vettek föl. Ez mindig utólag ilyen sound effektekből lett összerakva. És szerintem meglehetősen ízlésesen. Bár kurva jól néz ki ez a videó, a sound design-ja is. A zene és a hangeffektek kettősége adja el nekem. És 4K. Én örülök, hogy végre még többen csatlakoznak a 4K squadba. Ezt a plusz 10 percet, amíg kirendereli ezt a 4K-s videót, ezt adjuk már meg neki, és akkor és 4K-ban azért sokkal kevésbé tömöríti szét a YouTube a videót, úgyhogy ez ilyen szinten is erre is figyeltek, és az igényes. De a megfelelési kényszer miatt tovább csinálom, és ideig nem nagyon mertem igazából kockáztatni, az ideje változtatni. Gyönyörű. Ez is tök jó felvétel. Ez a része azt szerintem Fincsi nagyon. Fincsi! Azt hittem, mindent elveszítettem. A fények is nagyon szépek. Ez kicsit Beat Saber feeling, azt különösen szeretem. Nyilván ez meg van komponálva, ez nem kérdés, de legalább van egy különleges hangulat ezeknek a fényeknek, ez szerintem fullos. Tiszta lappal. De jó neki, hogy Final Cut-ba vághat már. Bárcsak én is abba vághatnék. Mikor jelenik már meg az új MacBook Pro? Hát megőrülök, nem mintha lenne rá pénzem. Az a nagy váltás, hogy a G5-ről egy Sony-ra vált. Amúgy én is gondolkoztam rajta. Néha el kell veszítenünk bizonyos dolgokat ahhoz, hogy igazán felfogjuk, mekkora is az értékük. Sokszor mondják ránk, hogy megváltoztunk, de a változás nem minden esetben rossz. És én már nem vagyok ugyanaz. Na, jó. Magamba szívtam ezt a videót. Ennél a videónál inkább pozitívumokat tudok mondani, mint negatívumokat. Az a szint, amit így képileg és vágásilag és hangdesign szempontjából itt ezt prezentáltak, azt szerintem itthon nagyon ritka. Nem olyan, hogy így próbálsz igényes lenni, ezt nem lehet kamuból ilyen kurva jól kinézni egy snitnek, meg ilyen fincsi sound designnak lenni, meg a zenék is ízlésre sem vannak használva. Kivitelezés szempontjából ez tényleg egy nagyon szép videó. És azt mondom, hogy ez, hogy bejelentesz egy új érát, ez egy jó kezdő videó, és nyilván azért az emberben van egy kis félsz, hogy ez ebből mennyi lesz az, hogy így a parasztvakítás, és mennyi lesz a valós változás, mert egy változás lényege a tartalomban kéne, hogy főleg legyen szerintem, mert a Dezső Bencével nekem sosem az volt a gondom, hogy igénytelenek a videói. Nyilván olyanok, mint a többi blogger videó volt, nem volt igényes sem, igénytelen sem, így oké. Okay. Úgyhogy amikor a Dezső Bencét kritizálták szerintem az emberek, akkor sosem a Dezső Bencének a kivitelezését kritizálták, hogy nem főleg azt, hanem inkább a tartalmát. És ez, szóval a változás lényegét még itt nem érzi az ember, mert ez igen, jól néz ki, de kicsit ilyen közhelyes, kicsit pátoszos, és meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Úgyhogy ezért is nem csináltam annól ebből a videót, hogy jó, megváltozik, és ebből ehhez mit szóljak hozzá, majd meglátjuk. Mire kijön ez a videó, addigra lesz még egy youtubernek kirakva egy, aki új csatornája lesz és újfajta tartalmai. Az meg számomra nyilván azért, mert ismerem is lehet, de hogy hitelesebb, hogy nem úgy néz ki, mint egy Nike reklám, hanem mint ami tényleg így belülről jön, így őszintén csak egy beszélgetés. Hogy mondjam, ez a reklám feeling nagyon jól néz ki, viszont számomra bensőséges hitelességből meg elveszít. Igen, már láttam azt, a Chase-ről beszélek, mire ez a videó kijön, addig az a videó már kint lesz, és azt is linkelem. És ezután jött ki a következő videója, amit nem fogok végignézni, de bele fogok nézni most. És bele fogok még jó párban nézni. Hogy mégis mi lett ez a nagy változás, mert most már 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 videó után... Bence, hogy itt van velem a barátnőm, Rebecca. Sziasztok! És soha nem gondoltam. Igazából jól néz ki, szóval nekem ezzel nincs bajom, hogyha valaki elhagyja néha 16-9-et. Múltkor azért hagytam el, nem azért, hogy jobban nézzen ki, hanem mert a Twitch-en ott mindenféle dolgokat kiírt, és akkor így gondoltam, ez így egy kreatív megoldás, hogy a Twitch-en ott vannak, és utólag, ha levágom belőle a dolgokat, akkor olyan, mintha csak ilyen menő képaránya lenne, közben csak eltávolítottam azokat a dolgokat, amik nem kellettek a képbe, már egy YouTube-ra vágott verzióhoz. Volna, hogy a minden egyes este itt szoktunk Rebekával ülni, felvázolok neki olyan tényeket a nagyvilágból, amiket ő nem tudott. Micsoda jó, amúgy az egy párként, ez egy szokás. Támogatta ezt a videót, nagyon szépen köszönjük nekik, akik nem másak, mint a... Ne a Raid, Shadow Legends, csak azt lehet! Telefonos applikáció, és tényleg meg szeretném köszönni még így a videó elején neki. Akarod csinálni a Raid, Shadow Legends, meg ezekről a szarokról egy videót, de azt félek nem fogják támogatni, mert ezekről a játékokról szólna, amik ilyen függőséget okoznak, és tudományosan ki van mérve, hogy hogyan okozzon függőséget azzal, hogy ad rövid távú célokat, középtávú célokat, hosszú távú célokat, és mindig pont eléred, mindig pont annyi ingert ad, hogy így ne tudjad letenni, és erre ennek a pszichológiájáról akarok egy videót. Félek, a Raid Shadow Legends nem fogja támogatni, hogy szétszedem, hogy próbálja a Raid Shadow Legends lehúzni az embereket, de ha mégis, végigmen ez a videó, és akkor Raid Shadow Legends szponzorálja, és például erre a ocsmány lehúzásra itt egy példa, és akkor elmondom a Raid Shadow Legends támogatást, és mivel a külföldiek még azt se értik, hogy miről pofáztam előtte. Csak azt látják, hogy bazeg egy csomó Raid Shadow Legends-et bevágott. Bazeg itt vannak a milliók. Szóval Észak-Koreában és Kubában még a mai napig nem kapható se Pepsi, se Coca-Cola. What? Mondhatni, mint a víz az emberek életében, tehát mindenki iszik kólát vagy Pepsi. Én már nem. Ismerek egy csomó embert, aki nem szereti ezeket. Innék olyan kólát, ami úgy cukormentes, hogy nem próbálják valami édesítővel helyettesíteni azt a cukrot. Nesztik, meg ezek a lófaszok, minden. Túl cukrosak ezek. És nem lehetne az, hogy kiveszed a cukrot, de nem próbálsz azt a cukrot, hogy ugyanolyan gej legyen, csak valami cukormentes dologtól, valami édesítőszert. Én nem szeretném, hogy édes legyen például a teám, amit meg tudok venni bármelyik italboltba, hanem csak így egy ilyen neszti féle dolog, ami nem édes, hanem tudom is, olyan, mintha egy teát innál, ami éppen nem édes. De miért nincs? Miért muszáj az, hogyha valami nem cukros, akkor viszont az édesítőszertől tiszta gejl? Nem lehetne az, hogy egyszerűen nem édes? Nem. Gyakorlatilag elképzelhetetlen. Kubában nincsen kóla. Fannernek van ilyen. Na, azt majd megnézem. Ilyen népi hagyomány? Kólát fakasztanak a földből, vagy mi? Hát nem, csak Kuba az olyan buli is. Hát, kurvára nem bulis szerintem most Kuba. Azt mondom, hogy rendben van, néha ilyen kis aranyos videók jöhetnek, de miután kirakok, szerintem nem volt szerencsés az elhelyezés, hogy egy ilyen epikus, megváltozom, komoly leszek, és ezután kirakni egy ilyen videót, finoman szóval is szerintem egy kicsit gyengíted annak a videónak a hatását. Lehet, hogy ezt már előtte felvették, de nem... Én biztos, hogyha bepromóznám azt, hogy most megváltozok, akkor nem egy ilyen videó lenne a következő. Arra is kíváncsi vagyok, és utána fogok keresni, hogy McDonald's hol nincsen. Az is egy érdekes lehet, hogy... Ez kurva jó. Napi szinten a... Most próbálok életemben egyszer komoly lenni. És a McDonald's-ról beszélek akkor is. Én is röhögnék, bazd meg Rebecca. És elmondani az infókat, amit tudok, és te kinevetsz engem. Szóval napi szinten az emberiség nem tudom hány százalékát etetik, ugye? Mi van veled? Százalék szerintem az tizedes vesszőkkel lennének hozzá, de szerintem a McDonald's ez már nem olyan népszerű külföldön sem, mint itthon. A népesség 100%-a, azaz ugye több mint 7 milliárd ember, beleférne Los Angelesbe. Oké. Ez nagyon durva. Nagyon. 500 négyzetmérföld. De itt ezt most hagyjuk abba. Annyira nem érdekes szerintem, de elhiszem, hogy valakinek érdekes, de az biztos, hogy nem ezt a videót követte volna ez a videó. Szóval ilyen szinten a csatorna íva szerintem megbomlott itt egy kicsit. De a következő már komolyabbnak tűnik, megműtötték a szemem. Wow. De Vence, ez ennél egészségesebb is lehetne étkezni. Stressz eszek. What? Stresszelek és eszek egyszerre. Ez fantasztikus. Gyere. Ez ilyen kisfilmes? Ez ilyen kisfilmes? Mesélj! Öntsem ki a szívem? Igen, halljam. Hát figyelj, ez egy érdekes irány, hogy valóságsó, de nem az, mert látszik, hogy a szulőigényesen van felvéve, szóval egy félig így megrendezett. Ez egy érdekes kombó, amiből lehet jó dolog. Bence nagyon félős, és nagyon szeret mit. Amúgy ezt a Bence barátnője, ez azért vicces, hogy ki van írva, mint hogyha nem vele lelette le a csatorna. De ez most ilyen izé lesz, egy ilyen középsuli? Nem túl gondolni. Rosszabb, csak mint a felvéve. Féltékeny lányok. Ki vagyok? Teljesen. Hogy egyáltalán nem kell kattogjak az egész dolgom, mert tökre biztonságos. Ja, a más nem azt értékelem, hogy legalább próbálkozik valami újjal, egyedivel a Bence. Az már más dolog, hogy ebben mi lesz. De ezt így le lehet szögezni az elején, hogy értékelem, hogy ilyeneket kipróbál. Bár nekem ez egy furcsa kombó, hogy mint egy film, de közben nem is film, közben valóságsó. Ugye Bálint eladta a Hondát, ezelőtt 3-4 nappal, elmorzsolunk pár könycsepet emiatt. És hát, mint mondtam nektek, itt vagyunk a rakparton, ugyanis 9-20-ra megyünk egy Covid-tesztre. Neki nagy példakép a Logan Paul meg ezek, és elmondom, hogy akkor mit hiányolok itt. A Logan Paulnak egy vágója, vagyis a vágója, az indított egy csatornát, és ott volt, hogy Logan Paul videó tervezett, ott volt Logan Paul, és én nem vagyok egy nagy Logan Paul fan. Talán mondanom sem kell, bár szerintem azért nem olyan borzalmas, mint régen, de nem is érdekel. De nagyon érdekes, hogy mitől működik egy Logan Paul videó, hogy hogyan építik föl, hogyan vágják, mire figyelnek. És azt hittem, hogy valami olyasmi irányba megy el, mert ott aztán pörög a dolog. És ott nem feltétlenül kurva igényes a felvétel, de nagyon-nagyon okosan vágják, és nagyon tudatosan használnak dolgokat. És itt meg azt érzem, hogy rendben, szebb, még szebb is, mint egy Logan Paul videó. Van ez a képarány is, de közben így különösen nem lett izgalmas, vagy nem érzem azon kívül, hogy most a körítés megváltozott, a tartalom az nem túl pörgős. Én azt gondolnám, hogy ha most meg akarnék újulni vloggerként, nem hogy úgy csinál, mint Logan Paul, de mindenképp pörgősre vágnám. Az elején mindig lenne egy ilyen 10 másodperces felvezető, ami mutatja, hogy milyen izgalmas dolgok fognak történni. Meg most van egy csávó, aki a koronavírus alatt 1 millió feliratkozót elért, és ő is nagyon érdekes eszközökkel él, őt is érdemes lenne megnézni. Erre már 1,5 millió feliratkozója van. Itt is vagyunk a klinikán, ugye meg fog történni a Covid-teszt, viszont ki kell töltenem egy beleegyezési nyilatkozatot, ami mihez szükséges? A Covid-teszt elvégzéséhez van külön egy ilyen nyilatkozat, ez egy ilyen beleegyezés. Ez a nyilatkozat kitöltés, mindenképp egy vlogban ilyeneket akarok nézni. Mi lesz a következő adóbevallás vlog? Nyilatkozat, hogy elvégezhetjük. Onnan ezt a tesztet. És akkor alapvetően ez ugyanaz a teszt, amit mindenki elvégeznek, tehát az ilyen pálcikás. Micsoda mélységélesség. A legtöbb ember bele se gondol, hogy mekkora érték a látás. A rohanó hétköznapokban teljesen elfelejtjük, hogy milyen nagy dolog is ez. De 13 év után most eljött az idő, hogy ezen változtassak. Jaj, én annyira izgulok, érted, de a szó legjobb értelmében, mert annyit szenvedtél a hülye szemüveggel, hogy Ez beszélgetés tényleg kicsit ilyen műszagú. Több, mint amikor filmekben az van, hogy jó, menjünk el egy másik helyre, elmennek oda, 5 óra eltelik, és valahogy ugyanazt, ugyanonnan folytatják a beszélgetést. Jó, és akkor közben mit csinált a kusba, ültek 5 óráig? Ami azért nagy szó, mert azért te tökéletesen látsz. Ja. 15 perc lesz. Igen, Nolan, rád gondolom. Előttem. És már itt is vagyunk a klinikán, itt van... Tudom, mi a bajom ezzel, a szponzorát, hogy ez egy reklámfilm. Ez az formátum, amit kitált, kurva jó reklámfilm lehet. Például most itt rögtön, ha ez a másik, amit nem biztos, hogy ezzel kezdtem, hogy én mostantól megváltozom. Reklámfilmeket fogok csinálni a csatornámon. Ezt nem mondta, de úgy tűnik, hogy ez az igényes formátum, ez mivel az őszinteségéből veszít azt, hogy ennyire megvan komponálva, ezért sokkal alkalmasabb reklámfilm-szerű dolgoknak, mint vlognak. Mert vlognak egyáltalán nem hat őszintén egy ennyire megkomponált dolog, de reklámfilmnek meg kurva jól el lehet adni. Szóval a biznisz szempontból ez egy tök jó formátum. Őszinteség és tartalom szempontjából az, amit mondjuk én nézőként várnék, viszont nekem ez lenne a probléma, hogy most igényesebb lettél, és lehet, hogy ezért többet ki tudsz számlázni. De én meg az őszinteséget meg elvette, meg a spontaneitást, amit egy vlogtól, amiért bekapcsolok egy vlogba. Velem dr. Árvai Anita főorvos. Lenne egy pár kérdésem így nagyon gyorsan a műtét előtt. Az első, amit biztos mindenki megkérdez, hogy lesz-e fájdalom a műtét során? A lézerkezelés előtt adunk egy enyhe feszültségoldó tablettát is a pácienseknek, ami segít ellazulni, illetve a szemkörnyéki izmokat is lazítja. Most megint itt van 1100 ember, nem szokott. Ha mégis ennél nagyobb elmozdulást. Hogy lehet, hogy amiatt van most több néző, mert nyári szünet van, és most még délelőtt az sulis arcok, azoknak mit csináljanak? Még otthon fetrengnek, tegnap bebasztak, bedrogoztak, kurtak össze-vissza, és akkor most még otthon fetrengenek, és így pont itt 10-kor benyomják, így menjen a háttérbe, miközben még halál másnaposak. Vagy nem ilyenek már fiatalok, hanem egész nap otthon ülnek, és tegnap, nem tudom, hajnalig voboztak, és akkor most így másnap reggel így legalább valamit lehet nézni, amíg még fetrengek az ágyban, és azon gondolkozom, hogy valami lesz-e belőlem valaha, spoiler alert, nem valószínű, de legalább addig is elterelöm ami a figyelmemet, és így ez még eltereli pár évtizedig, aztán egyszer csak aztán már tök mindegy amúgy is, és akkor meg lehet dögleni. Hol tartottam? Nem akartam senkit lehangolni, de az élet értelmetlen. Úgyhogy nézzetek ti is velem Dezső, de Bencét. Történne, akkor leáll, és onnantól folytatódik a kezelés, ahol abba maradt. Gyakorlatilag a lézer kezel. A lézerkezelés után már rögtön érezhető a látásjavulás. Ez most komolyan ez a blog. Nem a végleges látásfélesség. Ez amit az orvosnál is halálunk. Milyen eljárást végzünk, hogy milyen gyorsan érjük el a végleges eredményt. Jó, de legalább filmes képarány van, úgyhogy kussoljon mindenki. Operatőrnek kell megköszönni mindent, ami a videóban jó egyenlőre. Szlogen, hogy ez teljesen fájdalommentes, abszolút űr. Végén lesz, hogy leveszi az izét, és így... mint a Logan Paul csinálta, hogy az a cringe szemüveges videót. Legyen valami hatásod ezen a négyszín. Nyilván, az lenne a lényeg. Már most? Nagyon! Atya világ! Kiráz a hideg! Nézzétek! Na jó! Várj! Ez tényleg az a Logan Paul videó, ott volt ugyanez. Ugyanez. 5 éve játszott, és már Logan Paul is nyilatkozta, ez az kurva cringe volt. Alatt el fogom sírni magam. Ó, ne már. Jó, menjünk tovább, mert sose lesz vége. Ilyen az élet, egy dobberman. És most elmondom, hogy 5 hónap után milyen az élet egy dobbermannal, rengeteg változás van. És ez 27 percig? Ez az elég speckó tartalom. Gábor is hozzá tud fűzni, mert hogy heti egy alkalom helyett most már 2 tölt vele Oli. Ők is elkezdtek külön gyakorolni, mi közben tudunk dolgozni. Ugye kutya napköziben van nálatok. Hullik a kutyának a szőre, és az időjárás is befolyásolja, nem hogy amiatt. Oké, én biztos jó. De ez annyira a speckó tartalom, ami lehet, hogy a Csávó csatornájára jobban illene, mert ő a kutyákkal foglalkozik. A füle egyéb... Hogy egy átlagos Dezsőben nézett 27 percig a dobbermanokról beszélünk, ez komolyan. A játék, amitől újra 5 éves leszel. És a mai videóban készültünk valami különlegessel, azt se tudom most mi fog történni. Látom, dobléztok. Ismerem ezt a játékot. Ez nem egy izgalmas játék, szerintem. Én nem szeretem. De mondjuk ilyen gyerekekkel lehet, hogy... poén tud lenni, de én azt szeretem, ami ilyen agyalós. De hát nekem a társas játékok a szívem csücske, ez számomra egy fontos téma, úgyhogy nyilván nem nekem szól ez a videó, hanem egy más rétegnek. Nagyon idegesítő játék. Én remélem, hogy nem azt kell nézni, hogy dobléznek. Bár lehet, hogy valakinek szórakoztató, de szerintem én játszani sem szeretem. Jól ki fog szakadni, főleg azért, mert hülyére foglak benne verni. Mi ez? Jékoszka! Ola! Sajt! Okay. Sajt! Autó! Na nézzük! Már nincs sok hátra. Ami nagyon-nagyon régóta érik. Sziasztok, én Dezső Bence. Dezső Bence, nagy pillanatai most jönnek el ezekben az időszakokban. A vlogásban valahogy mindig minden pillanatodat fel kell nagyítani, mint hogyha éppen az életed változna meg, az úgy hatásos igazán, ez legalább megy. És elkezdtünk az új videós sorozatomhoz, ugyanis ez egy sorozat lenne, végső soron az a lényeg, hogy meghívjuk. Ezek a zenék, ezek zseniálisak, mindig ilyen meghatók, csak kicsit egy idő után olyanok, mint a drog, hogyha így agyon használod ezeket a hatásodás dolgokat, egy idő után már nem lesz akkora hatás. Nem is kicsit, szerintem életemben most vagyok a legrosszabb formában, nem csak szerintem, hanem biztos, hát én mindig egészet videóra... Full pro, vágás nélkül nem mondja. Respect. Én ilyet nem tudom. Köszönöm nektek, kirakom a nagy nyilvánosságnak, hogy én megpróbálok lefogyni. Jó, ezzel még senkit sem csinált ilyen tartalmat. De ezt is lehet valahogy érdekesen feldolgozni, biztos. És remélhetőleg nem bukom el. Viszont álljunk meg! Még mielőtt belekezdenék a videóba, szeretném megköszönni mai szponzorunknak a... Ez az szponzor. Támogatást a Surfshark VPN-nek, tényleg nagyon szép. VPN, most tele van külföldi szponzorokkal. Surfshark. Megnéztem a levelet, amit nekem küldött a Surfshark, és hogy mondták, hogy hát ez a pénz, amit, mert direkt a nagyobb pénzt kértem, mondom, külföldi, hát bazd meg, fizessen, hogy én ezt úgy VPN-t kell reklámozni. És azt mondták, hogy hát ez a pénz, amit kérek. Ezért mondanom sem kell, hogy a mai világban mennyire fontosak ezek a VPN szolgáltatások. Na miért? Azért, mert az internet óceánjában rengeteg olyan weboldal van, ahol el akarják a... Hát Bence, ezt én úgy vezetném fel, hogy én is belecsúsztam ebbe a hibába párszor, és letörölték a csatornámat miatta. Tudtatok nélkül nyúlni az adataitokat, amivel célzott reklámokat küldhetnek ki nektek. Na, ez talán nem a legnagyobb gond a célzott reklám, nem? Az talán a legkevésbé gond. Kíváncsiak a Bencének a nézői, akiknek nem tudom mi az átlagkorosztálya, és hát nyilvánvalóan gyerekek, ami nem gond, ő is mondta, hogy miért ne lehetne gyerekeknek tartalmat gyártani. Viszont a VPN, hát nem biztos, hogy sok gyerek fog előfizetni. Mi is az a kedvencem, hogy meg tud téged védni? Én egyszer használtam VPN-t, hogy a direkt olyan routert vettem, aminek beépíthető VPN-je van. És nem volt az amerikai Netflixen sokkal több dolog, és egy csomó dolog meg nem volt, ami itthon van. Viszont legalább jól lelassult a net, úgyhogy rövid úton megszabadultam a VPN-től, és ennyi volt. Köszönöm szépen. Hallod, amúgy ezt azért kicsit sokallom, hogy mondjuk 10 perces videó 3,5 percnél kezdődik el. Szóval azért a lófasznak is van. Ide januárban tekintettel arra, hogy a tavaly év mennyire rossz volt, elszántam magam, hogy több mindent az életemben helyre szeretnék rakni. És biztos meg fogok lepni mindenkit, mert gondolom arra számítatok, hogy hamburgerek, tészták, pizzák és minden finomság van a hűtőben, viszont nem. Jelenleg így... Kinek vannak hamburgerek meg pizzák a hűtőben? Néz ki a hűtőnk. Ennyire nem szokott üres lenni, tehát tessenek megnyugodni. Van már minimális mennyiségű alkohol, ami... Minimális. Nyomatja a nyakast. Nyakas az egy jó bor. Én voltam a Nyakasnak a pincészetében, ott van Zsámbékon. Úgy volt, hogy csinálunk nekik videót, de aztán nem lett belőle semmi, de legalább volt egy jó Nyakas borkostalónk, és elmagyarázták a dolgokat. Szponzoráljátok, Nyakas, szponzoráljátok! Szálltam egyiket, de haladjunk tovább, de van dolgunk elég. Amellett, hogy az étrend nem teljes mértékben rendben a... Ez fincs ez a vágási technika, hogy előbb jön be a hang, mint a kép vált. Ezt például látszik, hogy a vágó érti a dolgát. Ezek ilyen kis finomságok, amiket értékelek. Ez a J-Cut, azt hiszem az a neve. Vágva tényleg jól van, még hogyha nehéz is a vágó dolga, mert a tartalom az kevés. Szóval mondjuk ebből a Logan Paul vágója ebből egy egyperces videót csinált volna, és még az sem biztos, hogy túl izgi lenne. A testmozgás is nyilván nagyon fontos, és igénylem is. De felhozzuk a futást is, úgyhogy mostantól elkezdődik az edzés, azt is majd meg fogom nektek mutatni. Ugye ez újabb olyan videó, hogy na most megváltozik a dolog. És megint csak arról van videó, hogy majd most edzeni fogok. Majd most jó videóim lesznek. Majd most újfajta videóim lesznek, amik arról szólnak, hogy majd most mit fogok csinálni. Nagyon nem várom. Kíváncsi leszek, hogy mennyire sikerül egy hónap alatt felhozni a futásomat. Elérkeztünk az első rész fénypontjához. Nyilván az első részben csak dumálok, tettek azok a második részben érkeznek, elmegyünk bevásárolni, elkezdek edzeni, hogyan élem meg az egészet. Ez nem tartalom, ez nálam az a dolog, ami így én is elkezdtem edzeni, én is elkezdtem figyelni az étkezésre, de ez nem a tartalom, hanem ez a tartalmon kívül az életem. És miért ez a tartalom, hogy olyan, mintha Brad Pittnek arról szólna a filmje, hogy ő lefogyott a filmhez. De szarom, a filmet mutasd! Remélem, hogy tetszett nektek, most itt egy folyamatos... Nem tetszett. Szó, úgyhogy nyilván az első részben sok minden nem történt, csak felvázoltam nektek, hogy mi fog történni. Na, a könyv bemutató. Mindenkinek van egy története. Az élet, amit élünk, egy könyv, amiben mi alakítjuk a saját sztorinkat. Ha megkérdeznék tőled, hogy milyen címet adnál a te sztoridnak, mi lenne az? Rövid idő leforgása alatt 100 000-ek ismerték meg a nevem és az arcom. Hát, nem tudom milyen. Ami amúgy álomszerűen hangzik, de az érem nem... Hé, hey, mi az ott? Ez? Ez az? Tavaly évem nagy részt annak szenteltem, hogy valami személyeset hozzak létre a nézőimnek, és azoknak, akik tudni szeretnék, hogy milyen egy fiatal influencernek lenni. Nem ilyen, mint ebben a könyvben, bár én nem vagyok fiatal. Milyen egy törtető embernek lenni, aki a videózásra csak mint biznisz gondol? Milyen az, amikor átvernek 11 millió forinttal? Rengeteg történet van az elmúlt évekből. Ez nagy történet volt ez a 11 milliós. De hát, ezek az én sikeres kudarcaim. Dezső Bence, rendeld meg te is. Már megtettem. Kurva drága volt, bazd meg. Felállt a szőr a hátamon. Hát, nem vagy vele egyedül. Nézzük, új barátnőm, Rebeka. Nézzétek meg például a Dezső Bencét. Ő is ott előadja, hogy na most nagy változás, meg az üzletember, meg a tököm tudja, azt akkor ugyanolyan húgyos videók mennek ki oda is. Bogár van a hajadban. Húgyos videó. Figyelj, rögtön egy kritika a felütés. Ez a... Hagyjad már, ez van a hely, nem? Anyukátok a... Be van rúgva? Vagy mi ez a csávó? Ez van most megaláz egy csövest éppen a Dezső Bence? Adom. A szülinapodra. És igen, visszatérnek a vlogok erre a csatornára, nagyon-nagyon sokan vártátok, már zaklatatok, hívogattatok. Istit ezt nyilván ismeri, ha én bármit mondok, az lepereg. De az Isti tőle biztos rosszul esett neki. És nekem is nagyon hiányzott, persze kellenek ezek a gyönyörűen felvett tematikus videók erre a csatornára, mimár mondtam nektek, ezeket nagyon szeretném csinálni, viszont azért megmondom. Csak a tartalom hiányzik. Nem összíti, hogy hiányzik, szóljatok Istinek is. Csak valami más csatornát néz, mert húgyos videóknak nevezni azokat a videókat, amiket az elmúlt időszakban posztoltam. Jó vagytok? Az kicsit sok. Nem lehet, hogy nem tetszik neki? De mindjárt megmagyarázod, van egy ilyen érzésem, mert különben nem válaszol Istinek, hogyha nem tudnád megmagyarázni magad. Ugyanolyan. Adom, hogy a Szalai Isti az, hogy kimeri mondani, hogyha valami nem tetszik neki, ezt pártolom. Húgyos videók mennek ki oda is. Az elmúlt időszakban azért, aki folyamatosan nézte a csatornám... Én most végignéztem, mi a változás óta, úgyhogy én ki tudlak segíteni Bence, ha most meg kell majd védeni, vagy megrátjuk, hogy... Most nem tudom, lehet összekevert a Dezső Bence kettővel. Az láthatta, hogy itt azért nem TikTokra reagálások mennek, hanem alapvetően tematikus, gyönyörűen felvett videókról van szó, amiben nem napi vlog és rángatom a kamerát, légy szíves. hanem reklámfilmeket csinálok cégeknek. Tartalom nélkül, viszont legalább szebben van felvéve. Szerintem a Szalai Istinek sem az volt a baja vele, hogy nem szépen van felvéve, hanem hogy a változást ő is a tartalomba kereste, és nem a kinézetben. De csináljunk úgy, mintha ő lenne a hülye, és nem értenénk, hogy mi a probléma ezzel. Színe recsegél a izével. Mindegy, erről ennyi tévedni emberi hiba, össze kell venni két... Ja, ez, mi ez a kritika kezés? Biztos összekeverted, biztos félrenézted Istiát. Tévedni ember, nem, semmi baj Isti. Még te vagy a hülye. Az irigy kártyát is tényleg elő lehetne húzni. Tudom, hogy ott van a zsebedben mindig, Bence, úgyhogy ne félj előrántani. Két csatornán semmi gond, nem haragszunk rád, Isti. Nagyon nagy spannom vagy, innen is üdvözöllek, kezdődjön a vlog. Mielőtt kérdezzétek egyébként, hogy hogy piros autóval vagyok, nekem fekete volt. Bálint vett egy motort! Melyik randira? Hát nem véletlenben. Kiszálltak, és a nő az lekevert egyet a csávónak, aki vezette azt az autót. Azt vártam volna, hogy okay, a csávó visszaül az autóba, hogy nőket nem ütünk meg, mert nem szabad. Tesó, hát azért mégiscsak a gyengébbik nep, egy nőt nem bántunk. Végre valami. Én azt mondom, hogyha egy nő, idegen nő odajön és elkezd ütni, én nem fogok hisztizni azon, hogyha a másik csávó meg visszaüt. Hát ezzel most számoljunk. Jaj, hát hagyjusson. Az az idegen nő, hát ő nő, de te ne üss vissza. Mi ez a hülyeség? Egyenlőség van. De hát tényleg, hogy egy nő elkezd, egy idegen nő oda megy és elkezd ütögetni, akkor miért ne üthetnél vissza? Bár nem biztos, hogy én ezt a módját kezelném a konfliktus kezelésnek, én elszaladnék. Egyszer talán láttam olyat, volt ilyen, hát egy ilyen elég furcsa, csöves nő, csak-csak nem, ott csinálta a fesztivált, és ott volt egy ilyen, hát tudjátok, az a nagy darab kopasz csávó, aki alapból szerintem már nem szimpatizáltak egymással, de nő ott csinálta a fesztivált, és leköpte a csávót. És azután a csávó úgy hátba rúgta, hogy lerepült szerintem a villamosra, és nem kezdtem el hisztizni azon, hogy hát miért rúgsz hátba egy nőt, aki oda megy és leköp egy nagy darab kopasz csávót, és miközben amúgy fesztiválozik ott mindenkivel, az számítson arra, hogy talán ez nem lesz így megtorlás nélkül. És nem mondom, hogy nem töltött el elégedettséggel ez a jelenet. Olyat levert a nőnek, hát... Én nekem tetszett volna, de én vagyok büdös bunkó. Erőszakot hirdet igen a Lipsi youtuber, én azt mondom, hogy aki kezdeményez egy verekedést, ott számoljon azzal, hogy ezt visszakapja. Főleg, hogyha ilyen közlekedési szarok miatt, meg csak így a semmiből. Jól emlékszem, le is ordítottam, hogy kicsit vedd már vissza magadat, vagy fogd vissza magad, vagy nem? Gondolom. Miután ott volt egy nagy csáv, aki lebaszott valakinek, te még oda mentél leordítani. Mindjárt elhiszem. Tomám mit mondta. Nem az alapvető kipufogó rendszer van rajta, és azt mondta, hogy nagyon hangos, tehát ilyen durván hangos. Júj! Azok a menők, tudjátok, amikor direkt olyan kipufogót raksz a motorra, hogy így az egész utca hallja. Valaki valamit nagyon ellensúlyozni szeretne. Ott van német Bálint. Ezt már csak én gondolom. Mondjuk lehet, hogy csak én nem tudom értékem, hogy leszorom az autókat, meg a motorokat, de az, hogy direkt hangos legyen egy dolog, az azt mondom, hogy ott más problémák vannak, és inkább pszichológusra költöttem volna azt a... Amúgy ez lesz a napi blog, hogy megnézték az új motort? Ugye nem csak ennyi lesz, mert akkor mindjárt álljunk. Te beteg vagy, te szó! Szerintem ennek a kipufó... Vágóképek. Kinézetre már hasonlít egy magyaros videóhoz, mert csak a tartalom hiányzik. Percet jöttem haza. Na, hogy miért is mondtam, hogy az új barátnőm, azért vannak itt változások, szívem azért, az nem sem. Én látok egy kis pár milligram botoxot. Itt, meg ott, meg amott, erre gondoltok? Levágattad a hajad. Milyen érzés? Totál másképp nézel ki szerintem. Nagyon. Egy kellemes dekoltázs. Nagyon jó, és pont azt mondtam el abban a videóban, amit ma vettem fel, hogy... Nézd, egy hajvágásról két videót is lehet csinálni rögtön. Ez kurva jó. Ilyen jól ki tudnám használni az életem videókra, akkor tényleg profi üzletemben lennék. Kicsit hosszú. Még mindig? Megértem rá. És úgy éreztem, hogy most eljött az idő. Ez az egyébként, amikor azt mondják... Ez az zseniális. Ez az, amikor az influencereket, akik nem ismerik ezt a világot, ezzel azonosítják, hogy náluk az a nagy dolog, abból lesz tartalom, hogy levágatta a haját, és akkor ez egy hétre tartalom, és bazd meg a Dezső Bencék, ez paródia nélkül tolják. Valakire, hogy na ez nagyon kellett neked. De tényleg egyébként is nagyon tetszik, és nagyon élem, de zavar, hogy hozzáér a vállamhoz. Elképesztő. Viszont ezek a folyamatosan mozgásban lévő vlogok azért kellenek erre a csatornára, mégiscsak imádom ezeket csinálni, és nem tudom, miért maradtak el, viszont ezentúl lesznek, és nem csak egyedül leszek benne. Ebben semmi nem történt. Megnéztünk valakinek az új motorját, megnéztük Rebeka új haját, és ennyi. Elég ez sok meglepetés vendéggel készülök, úgyhogy remélem, hogy várjátok. Könyvemet és a sikeres kudarcaim, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki vásárolt. Hogy felejtettem volna előtt van. Nekem ez a projekt, nélkületek ez nem jöhetett volna létre. 500 darab limitált szériát dobtunk 2 hete piacra, és az helyzet, hogy már alig maradt, viszont hogyha akartok, le tudtok még rá csapni. 500-ból az egyik az enyém? Ezt miért is számozva akkor? Azért húgyos videók, mert unalmasak voltak. De érdekes, hogy a saját néző is. Írnak ilyeneket. Rapat kívánok mindenkinek, sziasztok, én Dezső Bencek, és elkezdtünk a legújabb videómhoz. Az igen, de voltam egy-két kastélynál, de ez, mutasd meg. Degetsz. Mennyire jól néz ma. Én itt egyszer voltam forgatni. Itt van benne, ebben a kastélyban, ha jól tudom, egy hát ilyen gyermekotthon. És ott az IKEA felújította pár szobájukat, és akkor nekem azt kellett levideózni. Hogy viszel be Piát a szórakozó helyre? Na gyerekek, ez egy nagyon jó ötlet mindenkinek. Bár sajnálatos módon 120 kiló felett kell lenni, de hát mindenki jó. Befogod! Föl kell dugni a Ezt? Jó van, mert nagyon nem beállítottam most be. De ha olyan ruha van rajta, de nem látszik tényleg. Hány évesek vagytok mondjuk, hogy a szórakozóire piákat csempésztek be? De nem látszik, gyerekek! Mikor ez a család szórakoztatóbb sokkal, mint mindenki más a videóban. Mondta, hogy öntöd az üdítőt? Jó, most ez nem elég kis. Ez a család mentette meg ezt a videót, Bence, mert amúgy nagy szarba lettél volna, de még azt nem tudom, így se elmondani, hogy kurva izgalmas lett volna. Tudom, hogy van a Dezső Bencének egy 2. csatornája, ahol reakcióvideókat csinál, és én is szoktam reakcióvideókat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ő hogy csinálja őket. Számomra mondjuk az, hogy klippekre reagál valaki, az annyira nem izgi, mert ott nincs nagyon ilyen olyan gondolatiság mögötte, ami egy diskurzust indíthat el egy csomószor, főleg a magyar felkapott zenékbe, de még akkor egy érdekes koncepció is lehet, hogyha nem csak az, hogy viccelekezik, de valószínűleg nem csak klipire. Az. Megnézem, hogy hogyan reagál Dezső Bence, legutóbbi videója az Ati albuma. Ati albuma 29-én megjelenik, nagyon király lesz az egész, úgyhogy hallgassák. Zenére fogok reagálni. Én is akkor reagálok a klipre már, hogyha itt a Dezső Bence. Zsombor forgatta, kurva jó operatőr szerintem, de ezen a csatornán is láthatjátok, majd a középsulis videónkat, azt ő volt végig az operatőr. Még mondok majd fanfakteket erről. Amúgy szerintem az, hogy végignéz egy zenét is reagál, nem ördögtől való. Én is néha nézek ilyeneket, mert érdekel, hogy ki hogyan reagál. Fun fact, ez ott a Borka, aki meg a középsulis filmen főszereplője, az ott a Borka. Várjál, Dezső Bence, nekem kell mondani itt a fun facteket, ahelyett, hogy te mondanád? Koncertre akarok menni. Be. Én is, de jövő egy csütörtökön megyünk, és így fogunk, telkével így fogunk táncolni, az a Ria koncert. De most tényleg annyi, hogy végigmegy, az, amúgy most ezt mondják, hogy Bence még nem is állította meg a videót, de lehet, hogy csomóan ezt szeretik, csak ugye akkor azt érzem, hogy igazából nem tettél hozzá semmit, csak elvették is nézettséget. Jó ide, jó! Na, végre megszólalt két Érzem, hogy én nekem is, hogyha mondjuk van egy ember, akit kedvelek, és megnéz egy videót, amit én kedvelek, akkor így érdekel, hogy milyen fejet vág, de ez az, hogy végig kusba vagyok, kétszer azt mondom, hogy ez jó, ez mégis úgy érezném, hogy akármit gondolok, ez kevés. Szóval én többet tennék hozzá, vagy pedig nem vágnám be azt, hogy csak úgy nézem kúzsba. Tetszik ez az új cucc. Ha valami itthon nagyon hiányzik, akkor ez a hang, ez a stílus, ez a gondolkodásmód. Figyelj, jó a Dezső Bence, de én maradok a Fantánónál. Figyelj, én ezzel nekem annyi bajom nincs. Úgy tűnik, mint a Dezső Bence tényleg próbál hozzáadni, vagy valami véleményt mondani, de szerintem én például akartam a fókuszcsoportot alapból zene, nem zenei reakcióknak, hanem zenekritikáknak akartam, klipkritikáknak is, de úgy éreztem, hogy az a zenében. Például egy Bánkuti Dani az úgy tudná elmondani, hogy olyan finomságokat is el tudom mondani a zenével kapcsolatban, vagy hogyha megállítaná a klippet és úgy elemezné, ott is lehetnének finomságok, mert a videózáshoz azért jobban ért a Bence. De így úgy érzem, hogy itt semmi érdekeset nem mondott, amit nem tudnánk. Már lehet, hogy ez nálam is így szokott lenni, szóval ez csak egy ilyen side note volt. Meg volt a Dezső Bence trilógia, de hát mint a Magyarország egyik legnagyobb youtubere, és mint tudjuk a legjobb is, csak ki lehet elemezni, hát miért ne lehetne. És gondoltam, hogy akkor ezzel egy zárom is. Sajnos azt igazat kell adnom Szala Istinek, mert elő lett adva, hogy mekkora változás van, de így igazából vannak videók, amik külcsínre jobbak. Igen, és jobban eladhatóak reklámnak. Attól, hogy szebben föl van véve pár videó, ugyanúgy tartalmatlan és eseménytelen, inkább úgy mondanám, hogy egy Logan Paul az úgy tud néha tartalmatlan lenni, hogy legalább oda tapasztal képernyő az, mert pörögnek a dolgok. Itt meg megy a 10 perces videó, ami 3,5 percnél kezdődik el, mellett a szponzor, meg minden, és utána nem történik semmi. Szóval az történik, hogy le fogok fogyni. Jó. Ezt én abból gyártottam volna a tartalmat, és ez egy tartalomnak jó lehet, hogy fölveszem az egész folyamatot, és a végén csinálok belőle egy videót, vagy max 2-3-at, de csak az, hogy arról az egész idő, hogy le fogok fogyni, és akkor támogat a Raid Shadow Legends, vagy a valamilyen VPN, ez nem túl izgalmas. Azt, amit még megfigyelt, hogy nagyon én központú még mindig. Nem még mindig a Dezső Bencéről szól, és a Dezső Bence életéről, ami nem túl izgalmas. Szóval azt gondoltam, hogy legalább egy olyan szemléletváltást hoz ez a váltás, hogy nem én vagyok a központban, hanem tartalom, és én vagyok a másodlagos én az átvívő közeg vagyok. Ugye a Magyar Ósi, aki még vlogokat csinál, például nála fontos, hogy akármi van, valami nem arról szól, hogy én most ez vagyok, én most ez fog történni, még ha néha lehet ilyen is, de hogy nem ő a lényeg, hanem ő átviszi azt, hogy itt ezt meg akarja mutatni, itt ezt ki akarja próbálni, és stb. Mindig van valami, amit tudod, hogy jó, ez a videó erről szólt. Ezt akarta megmutatni, ezt akarta elmondani, ez a téma volt. Dezső Bencénél meg csak azt érzem, hogy igen, ez a Dezső Bencéről szólt, hogy épp most olyan dolgokat csinál, amit mindenki csinál, csak fölveszi, de akkor legalább izgalmasan venné föl, és izgalmas lenne. Vagy hogyha már valaki az életét mutatja be, akkor vagy legyen egy kurva izgalmas élet, például tudom is én Covid osztályon dolgozik, amikor a Covid van, és akkor ez egy drámai videó lehet, vagy például az a, nem tudom, a munkája, hogy állandóan a világban utazgat, és föl kell vennie izgalmas eseményeket, mert tudósító. Azt mondom, ezt megnézném, mert az életed már alapból egy olyan izgalmas dolog, amire így ránéznék. De ha meg nem, akkor meg vagy ne csinálunk róla a videót, vagy pedig valami koncepció kéne, hogy hát akkor most ez mitől lesz izgalmas? Mit mutatok be, vagy hogy túlzom el az életem, hogy az izgalmas és szórakoztató legyen, ha a Logan Paul irányba akarunk elmenni, és nem a Magyar Ósi Csaba irányába. De itt meg azt érzem, hogy így olyan dolgokról volt szó, hogy jó, megcsináltatom a szemem. És akkor tudtam promozni a szem, de nem találtam ki hozzá semmi érdekeset. Semmi nem történt, ami nem történne egy olyan emberrel, aki amúgy ezt megcsinálna. És még mindig nem a tartalom központúságot érzem, hanem az én központúságot. Miközben pont, hogy azt hittem ettől a változástól, hogy a tartalom központúság lesz. De itt úgy tűnik megint, hogy ez a változásnak nem az volt, nem egy valós belső motiváció volt a kiinduló pontja, hanem egy reagálás volt akár nézettség visszaesésre, akár kritikákra, és nem belülről jött, és ezért nem is hozott valódi változást. Mert a valódi változás az kell, hogy belülről jöjjön, és akkor az majd látszik a tartalmon. És szerintem például Csillának belülről jön, mert sokkal őszintébben elmesél ezt a videóban, hogy miért. De, és hogy még egyet említsek, például Gerinél is, akit egy éve még sose gondoltam volna, legszemetebb clickbaiteket tolta, és nem azt mondom, hogy az a jó, hogy a Geri abba hagyta, mert azt mondja, hogy ő neki nincs kreativitása ehhez, de én nem azt gondolom, hogy ez az egyetlen módja van, hogy abba hagyod. Ő így döntött, hogy abba hagyod, de szerintem biztos a Geri is tudna jó videókat csinálni, de ez a saját döntés, hogy hogy csinálja. Szóval nem azt akarom, hogy ezek a videósok abban hagyják, de érdekes, hogy a Gerinek nem áll önreflekciója lett az elmúlt egy évben, hanem úgy tud erről a dologról mesélni, hogy látszik, hogy tényleg megértette, hogy mi volt az emberek problémája a videóval, látszik, hogy tényleg ő is látja, hogy mi volt a probléma a videókkal, és a saját szavaival is el tudja mondani őszintén, és nem csak így kényszeresen, hogy jó, annyit mondtátok, hogy akkor ma felmondom én is, hogy szerintetek mi a baj, és akkor így rendben. De Geri az őszintén tud, és meglepően reálisan reflektálni magára. Miközben például Dezső Bencénél ezt egyáltalán nem érzem. Eddig sem azt hiányoltam a Dezső Bence videókból, hogy igénytelenül van felvéve. Szóval szerintem egy igénytelenül felvett, de őszinte és emberi momentumokban gazdag vlogot bármikor szívesebben megnéznék, mint egy megjátszott, tartalommentes vlogot, ami kurva jól van felvéve, viszont nincs benne szív, meg lélek, ami a nagy spontanitás, amitől szerintem pont egy vlog működik. De ne vitassuk, technikailag tényleg olyan szinten vannak ezek a vlogok, felvételben, vágásban, hangban, tényleg a legjobbak között van Magyarországon ezek a vlogok, amit a Dezső Bence csinál, de ilyenkor még inkább kijön nekem az, hogy még nagyobb fenék van kerítve a semminek. Még szembetűnőbb a tartalom hiánya, legalábbis nekem. De nyilván valakinél működik ez a szemfényvesztés. Amúgy az utóbbi pár napban tömény Dezső Bence adagot kaptam. Gondolkoztam, hogy vajon így, hogy ennyi dolgot megnéztem, van-e egy ilyen nagyobb rálátásom, mint amikor csak videókat készítek. És nyilván nincs rálátásom, mert nem ismerem a Bencét. De a tartalmaira és a könyvére azért abból így leszűr az ember dolgokat, úgyhogy leszűrök egy-két dolgot, csak így a végére. És egyáltalán nem biztos, hogy igazam van. Lehet, hogy ez az egész csak egy feltételezés. Az egyértelmű számomra, hogy a Bence az nem egy hülye gyerek, egy értelmes emberről van szó, és szerintem van valamennyi szem a videózáshoz. Van agya, üzleti szempontból nyilván abból meg sokkal jobb, mint egy csomó másik videós. Bár én azt szeretem, hogyha valaki inkább videózásból jobb, mint üzletiből, de hát az lenne jó, hogyha mindkettőből jó lenne valaki. Azon gondolkoztam, hogy mi az, ami szerintem félrement, vagy hogy lehetne ezt javítani, és ezen agyaltam, és az valószínűleg nem tett jót neki, hogy ilyen fiatalon rögtön viszonylag hamar sikeres lett, és ebbe a közegben él már 6-7-8 éve. És ez egy annyira más világ, ami egy kicsit így, mint amikor egy színész befut, nyilván utána más körökben mozog, más világban él, és elveszi a valósággal kapcsolatát, de például még egy színésznél ezt nem érzed annyira, mert szerepeket játszik el utána, és utána nem tudod, hogy magánemberként milyen addig. De érdekes, hogy itt az, hogy a youtuberek meg valahol azt adták el nekünk, hogy ők a srácok, a csajok a szomszédból, és pont ez az őszinteség, ami megfogja csomószor az embereket, és pont ez, ami sok-sok év után kicsit kikopik, szerintem, hogyha annyira más környezetbe szocializálód, hogy egyszerűen szerintem a Dezső Bencét, ami a legnagyobb visszahúzója erője most, azt szerintem a közege, ami körülveszi. Szerintem nem egy inspiráló közeg, amiben van, nem inspiráló emberek veszik körül valószínűleg, nem olyanok, akik próbára teszik, vagy kritizálják, valószínűleg igen emberek vannak körülötte, de erre csak következtetek, hogy jut el ide az ember, hogy környezete szinte mindent visszaigazol, lehet, hogy hosszú távon nem tesz jót az embernek. Az, hogy valaki 14-15 éves korától ebben él, az nagyon így befolyásolja a személyiséget, nem tudhatjuk milyen, úgy felnőni, hogy közben ilyen népszerű vagy, és több százezren követnek, és már viszonylag rögtön jó anyagi létbe kerülsz, és közben kéne olyan tartalmakat gyártanod, ami ugyanúgy megtalálja a közös pontot azokkal az emberekkel, akik hát nem feltétlenül ilyen életszitukban vannak, és ez lehet, hogy egy ideig lehet tartani, de így egy idő után egyre messzebb van így a dologtól, és így nyilván nekem szerencsém van, mert akkor lettem nézettebb már mondjuk 30 fölött, amikor azért már csomó dolog kialakult, és csomó dolgot megtapasztaltam. Ilyen szinten szerencsés vagyok, és ha lehet, hogy én is ilyen 14 évesen befutok, én sem lennék más, mint a Dezső Bence. Nem tudom, ilyenkor hogyha én ilyen helyzetben lennék, és ezre ráismernék, hogy mit tenne jót igazán nekem. Ezen gondolkozom most. Nyilván ilyen hülyeséget lehet mondani, hogy elmenni a cigány sorra Borsodba, és ott eltölteni egy hónapot. Biztos más perspektívába kerülne egy csomó dolog, de hát nem fog senki ilyet csinálni. De akkor is a közeg az nagyon fontos. Egy inspirálóbb közeg, de biztos valami inspirálóbb dolgot ki tudna hozni, de úgy érzem, hogy a könyv és a videók alapján egyfelől, hogy nagyon üzlet szempont, vagy nagyon üzlet központú a dolog, és nem organikus a változás, mert nincs belülről jövő semmi kreatív ihlete a Bencének, csak így megvan a körítés, hogy most valami nagy változás kéne, de ott vagyunk, hogy jó, de nincs semmi organikus alapja a változásnak, akkor az ilyen elég hamar leleplezi magát, hogy így, hogy ilyen császár új ruhája az egész. Bár lehet, hogy nem lesz igazam, lehet, hogy nagyon sokan fogják követni hosszú távon is, de én úgy látom, hogy azért szépen lassan, hogyha valaki eltávolodik a valóságtól, és eléggé nem lesz inspirált, akkor ez hosszú távon meg fog látszani. Csak az a baj, hogy amíg valaki magából gyárt tartalmat, és a Bence eléggé magából gyárt tartalmat, az eléggé látszik, hogyha az dolog elfogy, és már nem tud újat adni, és nincsen semmi érdekes mögötte. Az a baj, hogyha valaki magából gyárt tartalmat, akkor magát kell újra feltalálnia, és az meg egy rohadt nehéz dolog, amihez én tényleg nem értek, de lehet, hogy nincs igazam, és kurva jó, amit csinál, de én úgy látom, hogy hosszú távon, hogyha szeretné megtartani a közönséget, vagy új közönségeket, vagy akár idősebbekhez szólni, akkor nem lesz elég az akarat. Mert fiatalokhoz lehet, hogy könnyebb szólni, úgyhogy most a fiatalokhoz akarok szólni, idősebbekhez nem lehet, mert ott hamar kiderül, hogyha nincs az a gondolati világ mögötte, amit így oda kéne rakni. És hogyha csak a külcsin van, meg a szándék, de közben nincs meg az a inspiráció és az a gondolati világ mögötte, akkor ez hamar ki fog derülni. És ezt most egy ideig gondolom ezzel le is zárhatjuk a Dezső Bencés érát. Úgyhogy ennyit tudok mondani, legyen ez a végszó, hogy sok sikert, további sok sikert Dezső Bencének, és remélem, hogy az a megújulás, amit bepromózott, az tényleg eljön. Csak az a belső motivációt kell megkeresni szerintem. Ha magadból gyártod a tartalmat, akkor egy belső motiváció, egy belső változás kell, hogy aztán organikusan kifejlődjön egy olyanná, ami aztán a csatornán és a tartalmakon is látszik. Fordítva, ez nagyon nehéz lesz megjátszani. Tapping with my fingers.